finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 września. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pierwsze ciężarówki już w drodze na wschód. Granica z Białorusią zostanie otwarta za 5 godzin. Rosjanie uderzyli w ukraiński poligon, są zabici i ranni żołnierze. Mamma Mia podbija Łódź, premiera musicalu w sobotę, bilety wyprzedane na 40 spektakli. Za 5 godzin otwarta zostanie granica z Białorusią. Po 13 dniach od zamknięcia w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad. Otwarte będą przejścia kolejowe, a także dla ciężarówek i samochodów osobowych. Pierwsze pojazdy już ruszyły w stronę Białorusi, mówi Jacek Sokół, przewoźnik z Łukowa. Nawet już wczoraj niektórzy wysłali kierowców, no bo ci kierowcy czekali na bazach generalnie. No to sami chcieli po prostu wyjechać, żeby już mieć chociaż te paręnaście kilometrów bliżej. Przewoźnicy szacują także straty. Na razie ciężko mówić o konkretnych kwotach, dodaje Jacek Sokół. Przyjmijmy tylko, niechby to było 200 euro dziennie za jeden samochód. Dnia takiego zwykłego w tygodniu, czyli razy 5 dni, razy ilość tych ciężarówek. Także my mamy wymierne straty. Przewoźnicy twierdzą, że po zamknięciu granicy po stronie białoruskiej zostało około 1500 ciężarówek. Resort Spraw Wewnętrznych mówi o 130 pojazdach, a liczby podawane przez przewoźników określa jako powielanie białoruskiej dezinformacji. Rosyjski dyktator powinien zostać osądzony, powiedział prezydent Karol Nawrocki, pytany o odpowiedzialność Władimira Putina za wojnę z Ukrainą. Podczas spotkania z dziennikarzami w Nowym Jorku, gdzie trwa 80. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent mówił, że podziela wizję Europy przedstawioną przez Donalda Trumpa w jego wystąpieniu. Jednocześnie zgadzam się z prezydentem Donaldem Trumpem i zgadzam się z jego analizą sytuacji w samej Europie. Mówię to jako prezydent państwa, które jest dumnym członkiem Unii Europejskiej, ale jako prezydent, który publicznie mówi, że nasza emocja polityczna w Polsce i w Europie Środkowej jest odległa od tej w Europie Zachodniej w wielu zakresach. Polityki klimatycznej, Zielonego Ładu, czy także dotowania Federacji Rosyjskiej za sprawą gazu. Karol Nawrocki dodał, że kolejne sankcje na Rosję są niezbędne, by zakończyć wojnę. Rosjanie uderzyli rakietami w ukraiński poligon wojskowy, zabili i ranili ukraińskich żołnierzy. Paweł Buszko. Rosjanie przeprowadzili złożony atak na teren jednostki szkoleniowej Sił Zbrojnych Ukrainy. Użyli dwóch rakiet balistycznych Iskander. Podano, że w wyniku bezpośredniego trafienia w schron, pomimo podjętych środków bezpieczeństwa, nie udało się całkowicie uniknąć strat. Rosjanie do ataku użyli też dronów. Nie podano, ilu żołnierzy zginęło i gdzie uderzyły rosyjskie rakiety, ale według medialnych informacji chodzi o jeden z ośrodków szkoleniowych ukraińskiej armii w obwodzie czernichowskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Flotylla humanitarna z pomocą płynie dalej w stronę Gazy. W nocy jednostki zostały zaatakowane przez drony, które zrzucały bomby hukowe. Na pokładzie jednego ze statków jest poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. Jak mówił w Pulsie Trójki, flotylla jest na wodach międzynarodowych. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Trzy statki doznały obrażeń, w tym mój statek płynący pod polską banderą. Niestety ma oszkodzony żagiel. Kontynuujemy rejs, tym niemniej jeszcze próbujemy naprawić ten żagiel na morzu. Izrael zapowiada, że nie wpuści jednostek, a aktywiści będą traktowani jak terroryści. Wiemy, że osoby płynące z pomocą mogą być zagrożone, dodaje Patrycja Wieczorkiewicz z Krytyki Politycznej, która początkowo uczestniczyła w wyprawie, ale wróciła z powodu awarii statku. Fabrykowanie zgody na przemoc wobec flotylli zaczęło się 2 tygodnie temu, kiedy ta narracja ciężar przeniósł się z tej infantylizacji selfie boats na Hamas boat. Nagle flotylla, selfie flotilla stała się Hamas flotilla. Powiem szczerze, że ja płynąc tam jakby liczyłam się z tym, że jest zagrożenie, że mogę nie wrócić. W strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód wywołany wojną Izraela z Hamasem. Aktywiści alarmują, że sytuacja stale się pogarsza. Musical Mamma Mia będzie miał w najbliższą sobotę swoją premierę w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Biletów na kolejnych 40 przedstawień już nie ma. Najważniejsze są oczywiście przeboje zespołu ABBA, ale na widzów czeka kilka niespodzianek, mówi reżyser spektaklu Jakub Szydłowski. Spektakl Mamma Mia opiera się jakby na dwóch takich przestrzeniach. Tych

Dobry wieczór. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Do 20 jesteśmy razem. A dzisiaj całkiem sporo gitarowych brzmień. To zasługa naszego gościa, bo już za parę minut w Studiu Trójki pojawi się artysta, który nie owija bawełnę. Korzysta z niewygadnych metafor, a ostatnio wydał album. Tematy i wariacje są naszą płytą tygodnia, dlatego Waluś, Kraksa, Kryzys. Już za chwilę w Trójce. A zaczynamy od piosenki zapowiadającej kolejny album zespołu Automatic, kobiecego tria, które uwielbia łączyć post-punk z trip-hopem i których to muzyka wpada w ucho. To będzie naprawdę dobra płyta. Premiera pod koniec września. Bardzo podoba mi się to, co prezentuje ostatnio Automatic. Single sukcesywnie się ukazują. Black Box przed chwilą w Trójce. Podobno podczas tworzenia tej piosenki i całego albumu jedna z wokalistek zespołu Automatic, Izzy Glaudini, słuchała całkiem sporo albumu The Future Leonarda Cohena i pod wpływem jego muzyki powstało dużo tekstów odnoszących się do tego, jak zmieniała się branża muzyczna na przestrzeni kilku ostatnich lat, więc myślę, że to będzie całkiem słodko-gorzki album. Premiera pod koniec września, ja nie mogę się doczekać, a temat ten, mam na myśli branży, która się zmienia, ale nie tylko branża, ale całego świata, coś czuję, że będzie jeszcze dzisiaj nieraz pojawiał się wraz z naszym gościem. Przypominam, Waluś, Kraksa, Kryzys dzisiaj w rotacji, razem ze swoją płytą tygodnia, która również w rotacji jest. Zanim jednak on, to powrót do świetnej płyty Baxtera Derego. What's the other me?

pytać, kim jestem. Mijasz tyle i zagospodarować przestrzeń. Na tylko to, na mądrości, na głupoty. I aż tyle, na dzikie instynkty i szlachetne cnoty. Na tylko to, na pokaz, na wszystko, na chwilę. I aż tyle, to tylko i aż tyle. Waluś, Kraksa, Kryzys w Studiu Trójki. Cześć, witaj. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się masz? Intensywny czas chyba. Tak, jest to intensywny czas i się mam w nim intensywnie bardzo. Odbieram bodźce, a później je dopiero interpretuję. Ale jest fajnie, wydałem płytę i o niej opowiadam. Lepiej słuchać tej płyty po ciemku czy przy zapalonym świetle? A może na żywo? Myślę, że na żywo, bo traktuję płyty jako wstęp do właściwego doświadczenia z dźwiękiem. Jestem po takiej sytuacji jak przedpremierowy odsłuch płyty z winyla. On odbywał się po ciemku. Sugerowałem dodatkowo na przykład ściągnięcie butów, ale... Odważnie. Ale zrozumiałem, że to zły pomysł. Mhm. Ale to był odsłuch po ciemku, więc wydaje mi się, że to jest optymalny warunek albo optymalne otoczenie. Na koncercie płyty też nie było zbyt wiele światła, ale był za to Artur Rojek. Był. I co? Błyszczał. Błyszczał. Pytanie, kto błyszczał bardziej? Ha. Nie wiem, to nie o to chyba ani jemu, ani mnie chodziło. Na Great September tak, był Artur, zgodził się, chociaż nawet jakby się nie zgodził, to ja bym go może na tą scenę wniósł, nie wiem. No był i było fajnie. Tak patrzę teraz na tą płytę, którą tak łapczywie odpakowałam. Liczę oczywiście na to, że podpiszesz nam te płyty i powędrują one w swoim czasie do słuchaczy. Ale zanim to się wszystko wydarzy, no to warto też parę słów powiedzieć o samej okładce, która mam wrażenie, że jest takim podsumowaniem tych wszystkich czterech płyt. Możemy usłyszeć Walusia z Ataku, Walusia z pierwszej debiutanckiej płyty, a przede wszystkim z tej ostatniej. I od tej ostatniej bym chciała wyjść. Dlaczego warto jest wracać do początków, kiedy te powroty czasami oznaczają piekło? Wydaje mi się, że warto podejmować jakąś taką autorefleksyjną retrospekcję, żeby się rozwijać, żeby nie powtarzać tych samych błędów, albo upewniać się w tym, że te błędy były jednak błędami. A zdarza ci się popełniać te same błędy? Ha! Niestety tak. Ha! Komu nie? No właśnie, ale... Wydaje mi się, że za każdym razem, w którym sobie przypominam o tym, o czym chyba nie powinienem sobie przypominać, a może właśnie tak, ze względu na to, żeby coraz dłuższe przerwy dzieliły mnie między tymi przypomnieniami, wypracowuję wewnętrzne mechanizmy, które pozwalają mi się ogarnąć. Bardzo prozaiczne rzeczy, na przykład wyrzucenie czegoś do kosza na śmieci. Choćby jak to było niesamowicie coś wartościowego. Nie kupuję też tego drugi raz, bo z intencją to wyrzucam do śmieci. No ale też i ta płyta składa się właśnie z takich smaczków i ta rozmowa trochę też. Ta osoba, która przesłuchała płyty, myślę, że doskonale wie, o czym rozmawiamy, a zachęcam do tego, żeby wgryźć się w te teksty, ponieważ one są kluczem do zrozumienia nie tylko tematów i wariacji, albo gorących tematów i ogólnoświatowych wariacji, jak powinnam może bardziej powiedzieć w rozbudowanym tytule tej płyty, ale także są kluczem do zrozumienia całej drogi Walusia, który w sumie doszedł do momentu, w którym stwierdził, że ten powrót oznaczający piekło jest czasami niezbędny, czyli zejście trochę na ziemię. No tak, przy poprzedniej płycie Piekło Niebo troszeczkę odleciałem. Mhm. Po to, żeby właśnie doświadczyć na własnej skórze, powiedzmy, danego sposobu życia. Teraz taka synteza, bym powiedział, metafizyki z chłopskim rozumem i z taką przyziemnością, no sprawiła, że wyszło tematy i wariacje z tego wszystkiego. W świecie, w którym jednak bardzo, bardzo mało jest miejsca właśnie na taką czystą emocjonalność i próbę zrozumienia siebie w tym wszystkim. Nie chcę generalizować, ale po prostu wycieczki poza swoje ciało troszkę mogą być właśnie odbierane w zalewie właśnie teorii spiskowych i różnych takich coachingowych haseł jako coś niepoważnego. No i tak mi się wydaje, że próba zrozumienia człowieka i też różnych jakichś socjologicznych zagadnień sprawia, że z jednej strony jestem kierowcą zawodowym własności intelektualnej, bardzo dużo jeżdżę samochodem, więc to jest bardzo praca fizyczna, a z drugiej strony właśnie pracuję na emocjach i na jakiejś takiej intuicji, rzeczach, których nie potrafię nazwać tylko słowami, które są zespolone z emocjami, z dźwiękiem i z kreacją czegoś niby z niczego, ale właśnie to są informacje, które ja zbieram troszeczkę z powietrza, jak Wi-Fi. Nie wiadomo skąd po prostu obok nas są jakieś skomplikowane działania matematyczne, które wpisując w chat GPT pojawiają się w ułamku sekundy. To się nazywa magia tego świata. I właśnie ta magia mnie interesuje na takim bardzo głębokim poziomie. Wydaje mi się, że jestem wrażliwy, wyczulony i chętny do inicjowania takich dziwnych wydarzeń i kombinuję właśnie, czy to działa, czy to nie działa i wydaje mi się, że efektem ubocznym tych działań jest moja muzyka. Tu stawiamy przecinek do rozmowy z Walentem Krasickim, znanym jako Waluś Kraksa Kryzys. Powrócimy już za chwilę, a ja przypominam, że to nasza rotacyjna płyta tygodnia, czyli tematy i wariacje. Yerba mate, simulacja, simulacja, 2-0, 2-0. Raz, jeden, dwa. Zobowiązania masz. Mimo to zaciągasz Instrumenty finansowe przed chwilą w Trójce. To jest fragment płyty Tematy i Wariacje. Waluś Kraksa Kryzys jest z nami w studiu Trójki. No a teraz chyba przejdziemy do pozostałych tytułów. Trzymam z całej siły, Konfederacja, Broń, Goń. To są takie manifesty polityczne. I chwilami mam wrażenie, że ta polityka romantyzowana prowadzi do jakiegoś takiego punktu zakochania w konkretnych poglądach politycznych i nie patrzenia w ogóle na drugą stronę. No ja raczej nie prowadzę agitacji. Raczej właśnie chcę zwracać uwagę na to, jak polityka ingeruje w naszą emocjonalność, albo jak emocjonalność ingeruje w politykę, właśnie jako próba zrozumienia całego chaosu, który pozornego chaosu, który na co dzień nas po prostu pcha w ocean przebodźcowania i takiego rozproszenia rzeczywistością. Ale też pojawia się ta refleksja dotycząca przyszłości, starości między innymi. Zastanawiam się, czy ty boisz się starości i niszczysz przy okazji sobie młodość? Nie. Wydaje mi się. Nie. Nie boję się na dziś dzień, bo wiadomo, może mi się to zmienić, tylko krowa nie zmienia poglądów. Ale dziś jestem szczęśliwy. W związku z tym, że znalazłem swoje zajęcie, wykonuję je, mogę je wykonywać. Mam na siebie plan, którym nie jest ekspansja kariery w showbiznesie na wszechświat, tylko po prostu pielęgnowanie ciekawości i tworzenie, ale też ułatwianie działalności, nazwijmy to, artystycznej. Uważam, że byłbym świetnym tour menadżerem albo muzykiem sesyjnym i mam po prostu ileś dróg pootwieranych i sobie nimi podążam. I w zależności od tego, która droga nadaje się do podróży, to ten kurs obieram. Ja też to usłyszałam w samym brzmieniu tej płyty. Wspomniałeś w jednym z wywiadów, że trochę to jest jak czytanie pamiętnika, w innym wywiadzie wspomniałeś natomiast, że ta płyta jest jaśniejsza. I to jest też prawda. Też starasz się eksperymentować i nie stronisz od tego, nie uciekasz, więc myślę, że ta płyta też stanowi o pewnego rodzaju odwadze. Zanim powiemy o tej odwadze takiej artystycznej, to powiedzmy o tej odwadze takiej w komponowaniu muzyki. Przykładem może być utwór Instrumenty finansowe. Nie wiem, czy to jest odwaga, czy po prostu moja ciekawość, ale chciałem, żeby ten utwór brzmiał jak ten utwór i nie wiem, jak to określić, bo... Czyli bez gitary. Bez gitary, no właśnie. Tak, no będąc swoim właściwie, wiesz, kompozytorem, tekściarzem, producentem, mam absolutną wolność i mega się cieszę z tego, że właśnie nie jestem tylko śrubokrętem, który ma dokręcać jakąś śrubkę, albo nie jestem śrubką w jakimś silniku, tylko jestem całym urządzeniem, które przetwarza właśnie informacje i coś niematerialnego na materialny nośnik z informacją audio, czasem wizualną, kiedy robię klipy. Dzięki temu mogę sobie eksperymentować, podróżować i wielką przyjemność mi to sprawia. Póki co zapowiada się na to, że ta podróż trwa i że bliżej mi do takiego twórcy, który z płyty na płytę raczej coś zmienia, niż próbuje powtórzyć jakiś pewny patent. Mam nadzieję, że nikt się nie pogubił w tej opowieści, bo ona była bardzo istotna też dla zrozumienia, jak ważny jest to utwór na całej płycie, który pojawia się tak mniej więcej w środku. Instrumenty finansowe to mocna, ostra krytyka osób uzależnionych od dostępu do internetu, do informacji, od treści politycznych, ale też i od banków do spełnienia marzeń, które ostatecznie nie mają szansy się ziścić ze względu na zmęczenie tą gonitwą. To jest sztuka, która jest zaangażowana, a żeby nie być gołosłowną, to teraz walka o każdy kolejny dzień. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Kumple, szkoła, piłka nożna, wszystko dobrze, bo inaczej nie można. Pieskie życie, głowa cała, wielkie wizy, prosta sprawa. Łys, łys, atak znienacka, śmierć o bliskich upomina się, a w miejsce beztroski zakrada się debra i walka o każdy kolejny dzień. Widoki, z których miałem przykład brać, od osób, których wolałbym nie poznać. Włożony trud, żeby pomóc sobie pomóc, finalnie bez gwarancji na krzywdy brak. braku codzienności. Łatwiej się idzie krokiem nieprzyzwoitości. W obliczu przeciwności jestem gotów na życia dobrą pamięć miał. Bo nie chcę zapomnieć, kim byłem i kim jestem. Wyprzedza zęby, zanim myśl zdąży dotrzeć do ust. Na koncie złota, platyny i diamenty, wartości równej objętości w próżni tlenu. W obliczu przeciwności jestem gotów na Walka o każdy kolejny dzień, numer 4 na tej płycie. Moje uszy szwankują, czy tam jest odwołanie w melodii jest. Do pana Piotra R. Jest i nawet w klipie jest też takie wizualne. Klipu przyznaję, nie widziałam. To, muszę to, nadrobić. To polecam, bo wygenerowałem Piotra w AI i poinformowałem go o udziale w teledysku. Jak on na to zareagował? No ja poprosiłem go o zgodę na i w ogóle, czy zgodziłby się wystąpić w moim klipie. Powiedział, że tak, tylko musimy zsynchronizować kalendarze. Na co ja mu powiedziałem, że to zbędne, bo już w tym teledysku on jest. No zapadła, właśnie, zapadła cisza wtedy i zrozumiałem, że chodzi chyba w tym wszystkim właśnie o spotkanie. Zaproponowałem kawę i to spotkanie jeszcze nie doszło do skutku. No, ale taki mamy moment, gdzie chyba nie mówi się, gdzie po prostu spotkanie z drugim człowiekiem zostało zdewaluowane i próbuje się nam wmówić, że właśnie tego nie potrzebujemy, że nasze życie całe da się skompresować do formy aplikacji i smartfonu. A jest to nieprawda, bo tam nie ma prawdziwego życia i żyjący człowiek, myślący, powinien sobie radzić doskonale bez swojego alter ego właśnie w świecie wirtualnym. I troszeczkę odbiegam od tego. Nie, to się wszystko pytania ze sobą łączy, bo o tym jest właśnie Yolo Yola, że nie lubimy być samotni, że każdy z nas potrzebuje prawdziwej miłości. Ale to może w takim razie powiedzmy o samym zakończeniu tematy i wariacje, bo bardzo podoba mi się zestawienie flirt taki z tym światem rapu i z światem imprezowym. Kool P na płycie jako gość, zresztą nie jedyny. O tych gościach jeszcze chwilę bym chciała, ale zatrzymując się przy akurat Ćpail Style, no oni właśnie mają taki przekaz w swojej twórczości, że imprezujemy, bo ta impreza nas trochę pochłania, ona sama nas woła. I ja słuchając tematów i wariacji, czyli utworu tytułowego, właśnie miałam takie poczucie, że czasami musimy dać się porwać temu szaleństwu. No tak, tym bardziej, że ono działa na zasadzie jakiejś tam neurobiologii, ciężko się od tego odżegnać, że tak powiem. Jeśli posłuchają Państwo uważnie i poczytają sobie tekst tego kawałka, ja dochodzę do wniosku, że mój tekst i tekst Alika to ten sam tekst. Niech Państwo zwrócą uwagę, że to jest ten sam tekst, tylko zaśpiewany w dwóch innych językach. Tematy i wariacje odnoszące się do zbioru esejów Huxleya też na dzisiaj można interpretować w sposób, w który interpretuje się sztukę w miejscach, gdzie trzeba zdeponować swój telefon, albo przynajmniej nakleić na obiektyw naklejkę, żeby nie filmować. To na zakończenie właśnie ten obserwator, Arek Jakubik, który się pojawia właśnie w tej roli i Fish, który mam wrażenie, że jest jak taki ojciec w tym utworze Powrót oznacza piekło. No. No co mogę powiedzieć? No jestem przeszczęśliwy, że mam takich gości na płycie, no bo jakoś nie interesuje mnie przy kreowaniu, przy pisaniu moich płyt klikalność i zasięgowość, tylko wartość artystyczna. I jeśli chodzi o pana Fisza, całą trójkę gości zaproszonych na tę płytę, no to się lepiej nie da. Czuję, że bardzo dużą wartość wnieśli dla tej płyty i jestem bardzo wdzięczny, że to się udało tak doprowadzić. Nie jestem w stanie tego docenić tak, jak powinienem, szczerze powiedziawszy. Bo jestem chłopakiem spod krakowskiej skały, który sobie to wymyślił już bardzo dawno temu. Plakat Fiszem, ale tworzywo wisi nadal w moim pokoju, ale zasłoniłem go innym plakatem, bo nie miałem dwóch ramek, tylko jedną, a też już było to trochę przypałowe mówić Emadę, że ten plakat tam wisi, bo on bardzo specyficznie odbiera komplementy, przyjmuję komplementy. Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się wspólnie zrobić i osiągnąć. No i co? Polecam, bo czemu nie? Pozwoli, że tu postawimy kropkę. Myślę, że więcej znajdziemy w płycie Tematy i wariacje. Premiera odbyła się 12 września. Ja się bardzo cieszę, że to jest nasza trójkowa, rotacyjna płyta tygodnia. I oczywiście prosimy teraz o podpisanie. Najpierw musimy je odpakować z folii, a następnie ja zachęcam do tego, aby do nas pisać. Kto by chciał otrzymać taką płytę? Adres rotacja@polskieradio.pl. Waluś Kraksokryzys był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję i pozdrawiam. Do zobaczenia na koncertach. Nigdy nie jest zbyt nagle w kilka lat się zmienia. Bo im się mocniej orientujesz, to tym więcej nie rozumiesz. Robię, trzymam z całej siły twoją stronę. Jestem tu, gdzie jestem, bo nawet szwed chce ci dać lep. W postaci fal dźwiękowych. No i posypały się wiadomości mailowe. Jedna z nich. Pędzimy, a czasem trzeba się zatrzymać. Słucham uważnie was i oczekuję oczywiście, jak nowa płyta Waluś Kraksa Kryzys znajdzie się na mojej półce. Bardzo wam dziękuję za ten wieczór z Trójką. Niezmiernie poprawiliście mi tym nastrój. Pozdrawiam, Beata z Jasła. Myślę, że jeszcze bardziej poprawimy tym, że do pani Beaty właśnie wędruje płyta tygodnia, ale proszę się nie zniechęcać, proszę dalej do nas pisać, ponieważ tych płyt jeszcze mamy trochę. No, między innymi w jutrzejszym wydaniu audycji Rotacja też będzie szansa zdobycia płyty Waluś Kraksa Kryzys. Tematy i wariacje zostawiamy na chwilę, wracamy na zagraniczny rynek muzyczny, tam również dużo gitar. Cold Gut, czyli shoegaze'owy zespół z Kalifornii powraca. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna ich twórczości, to myślę, że fani muzyki grunge'owej i wspomnianej shoegaze'owej powinni jak najszybciej to nadrobić. Ceniony w alternatywie zespół szykuje się do wydania kolejnego studyjnego albumu, ale najpierw musi zakończyć całkiem też obszerną trasę koncertową po Stanach. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo już za 7 minut godzina 20, zespół Oasis, który szykuje się do wydania reedycji jednej z najważniejszych płyt lat 90. What's the Story Morning Glory z niepublikowanymi dotąd nagraniami MTV Unplugged. No a album w nowej wersji pojawi się już 3 października. A teraz singiel zapowiadający Morning Glory właśnie w wersji Unplugged. Dzisiaj jeszcze 3 wymiary gitary. W imieniu Piotra Barona zapraszamy od 21, a od 22 Justyna Grabasz i Białe Szumy. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Dziękujemy, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Another sunny afternoon.